Kontestacja. Słuchajcie, Radia Kontestacja to jest prawniczek w czwartki, jak zwykle o godzinie 20. Dzisiaj mamy, jak zwykle muszę się obejrzeć, bo nigdy tego nie pamiętam, jaką mamy datę, mimo że piszę ją przez cały dzień na wszystkich kopertach i zwrotkach. Więc mamy dzisiaj 15 września dzisiaj mamy. Kilka wyjaśnień. Jestem dzisiaj na czacie jako nul. Dlaczego jestem jako nul? Ponieważ się wpisałam, swojego nika wpisałam Becia, która już prawie śpi. I wpisałam go z polskimi literami. A on jakby nie uznawał polskich liter i zmienił mnie na nula. I nie umiem sobie nula zmienić na Becia już prawie śpi. Więc jestem nulem dzisiaj. Już trudno, to nul to też tak grzewnie, tak prawie, że śpi, więc może być ten nul już w końcu. No już nie mam wyjścia, to niech będzie ten nul. Druga sprawa. Zapomniałam faktycznie o konkursie doktora Hu i Water. Ja dobrze pamiętam, Water ma jakieś cyferki jeszcze dalej. Water go wygrał i no i dopiero dzisiaj mi przysłał swój adres i podrzucił mi też temat wyrzucania lokatorów pasożytów, czy będę poruszała ten temat kiedyś tam w swojej audycji i podał mi nawet jakiegoś linka, więc ja pewnie będę kiedyś poruszała ten temat w swojej audycji, ale może niekoniecznie dzisiaj, bo dzisiaj już prowadzimy audycję na troszkę inny temat i zaraz się ten podkładzik się zmienił i już można. O. Jeszcze raz, to jest audycja Prawniczek w Radiu Kontestacja. Jestem Becia, prowadząca tą audycję. Czy wam się to podoba, czy nie? Jesteście na mnie skazani przez kolejną godzinę. Nawet nie można wyjść z tej audycji, bo zablokowałam i nie można się już ode mnie uwolnić. I musicie mnie słuchać. Water 101, właśnie, to jest ten człowiek, który wygrał konkurs. Dzisiaj będzie kolejny konkurs. Już to nie będzie konkurs na zgadywanie, a konkurs na duże poczucie humoru i na dużą fantazję i nie wiem na co jeszcze, ale trochę się trzeba będzie wysilić, żeby coś wygrać. I nawet nie będziecie wiedzieli, co to jest, więc może to być... No nie wiem, co to może być. To może być nawet ogryzek jabłka, które zjem i wam wyślę. Nagroda będzie niespodzianka, jak to zwykle jest u mnie. A konkurs? No, konkurs właściwie nie będzie taki prosty już, jakby się mogło wszystkim stawać. Nie będzie taki prosty. Oskar mówi, że doktor Hu jest super i że jego córka ma taki hełm dalikowy, co zmienia głos. Widziałam. Są nawet takie na naszym polskim Allegro. I nie tylko na naszym polskim Allegro. Trzecia sprawa, a propos doktora Hu. Jeszcze, że zamówiłam już sobie grę, ponieważ niejaki polski tracker dał mi 100 zł tutaj, z Radia Kontestacji. Mój słuchacz, jakiś tam, dał mi 100 zł, żebym sobie mogła tą grę kupić, ponieważ ogłaszałam, że chciałabym taką grę mieć i że zbieram pieniądze i nikt mi nie dawał, po czym w końcu on mi dał. Ten nowo rozwijający się przedsiębiorca, mam nadzieję, że nie bezdomny, ale dał mi całe 100 zł, żebym sobie mogła kupić. No i kupiłam sobie tą grę i dzisiaj dostałam maila, że ta gra już do mnie idzie. Niestety na Allegro już nie było takiej gry, co się tam chciałam ją kupić, więc kupiłam sobie na eBayu, no bo na eBayu jest dużo więcej rzeczy z doktorem Hu. No i kupiłam sobie coś tam jeszcze, jakiś długopisik i coś tam jeszcze sobie kupiłam. No i dla Wotera też coś kupiłam, żeby mu wysłać coś z tym doktorem Hu. No bo obiecałam nagrodę, to ta dostanie nagrodę. Pater, do twojego linka oczywiście jeszcze wrócę. Wracam do wielu rzeczy, które mi się tam dostaje? Dostaję na pocztę. Okej, okay. Więc jeszcze jedno wyjaśnienie. Dzisiaj w nocy spałam 3,5 godziny. To było bardzo krótkie 3,5 godziny i musiałam bardzo rano wstać do pracy i mi się bardzo, bardzo mi się dzisiaj męczy wszystko i nie mogę się skupić i mam taki, nie wiem, ciężki głos, ciężką gadkę, czy jak to się tam mówi, ale postaramy, jak za dobrych, starych czasów, jak to powiedziała jedna pani ekspedientka ostatnio w sklepie, pomagając mi pakować moje zakupy. Grzegorz mówi, że trzeba było powiedzieć, że potrzebuje długopis, on ma dużo. Ale nie masz takiego stardisem na końcu. No, Grzegorz, proszę cię. Doktor Hu to doktor Hu. I tardis to tardis. I żaden inny długopis nie może mu się równać. Bo to jest długopis doktora Hu. Słuchajcie, kontestacji? Jak ja lubię te wszystkie dżingle. Ja muszę się skupić, bo to jest dzisiaj nie do pomyślenia po prostu. I ja powiem o dzisiejszym temacie trochę. Nie, zanim powiem o dzisiejszym temacie, to podam jeszcze numer telefonów 222-195-321 i kontestacja.com na Skype'a. I można dzisiaj dzwonić i właściwie to liczę na to, że będziecie dzwonić, że będziecie mnie budzić co jakiś czas, bo pewnie będę zasypiać przed tym mikrofonem. Bo jeszcze mogę wyjaśnić, dlaczego dzisiaj tak krótko spałam. Więc spałam tak krótko dlatego, że byłam wczoraj w filmie, który się kończył o północy, a to był film pod tytułem polskim, tytułem A północy w Paryżu. Nowy film młodego Alena i ja go bardzo polecam. Naprawdę. Jak są różne komedie i są różne komedie romantyczne i są różne filmy i to jest taki film, który jest opisany jako komedia romantyczna lub jako tam komedia i trochę psychologiczny, a i trochę fantazy nawet czytałam, że jest to opisane. To jest super pomysł na film przede wszystkim. Super pomysł na film. No i wiadomo, super reżyseria i nawet niezła gra aktorska Owensa. I to jest naprawdę film godny polecenia. Panicz mówi, że już myślał, że to udane pożycie małżeńskie. No, więc po tym filmie, na którym nie byłam z mężem, a byłam z kolegą, kolega przyszedł tutaj na noc, więc nawet jakbym chciała mieć pożycie małżeńskie, to i tak by raczej nic z tego nie wyszło, ponieważ mamy tylko jeden pokój, a Martin spał w studiu w ogóle, a nie w domu. No i tak to jest właśnie z tym pożyciem małżeńskim czasem. Ale wróćmy do tematu. Dzisiejszy temat jest bezdomni przedsiębiorcy. I ja już mówię, co mnie zainspirowało w ogóle do poprowadzenia audycji na ten temat. Zainspirowali mnie panowie, którzy codziennie rano, czy tam prawie codziennie rano, jak ja wychodzę do pracy, stoją przed śmietnikiem naszym, takim, bo mamy taki obudowany i zamykany drzwiami, i oni stoją tam prawie codziennie i czekają, aż ktoś im ten śmietnik otworzy, żeby oni tam sobie mogli wejść, wyciągnąć z tych śmieci to, co im się podoba i później iść to sprzedać. Są to zazwyczaj puszki, jakieś metale, jakiś stary sprzęt grający, na przykład części telewizorów, różne rzeczy, które później można zbyć gdzieś tam. No i na tym zarobić. I to są ludzie, ja ich nazwałam bezdomnymi, ale mi się wydaje, że oni nie są bezdomni. Bo bezdomni to mi się zawsze kojarzą z takimi ludźmi, którzy mają przy sobie bardzo dużo jakichś swoich takich tobołków. To są tacy ludzie, którzy nie mają stałego miejsca, nigdzie pobytu, nie bardzo chcą chodzić do różnych noclegowni, a jeśli nawet idą do noclegowni, to i tak jak stamtąd wychodzą, to zabierają swoje rzeczy, bo się boją, że im te rzeczy ukradną. Albo się nie boją, albo są po prostu do nich przywiązani, albo z jakichś tam swoich innych pobudek. W każdym razie noszą te rzeczy ze sobą w tych torebkach i ja tak widzę osobę bezdomną. Nie wiem, jak wy widzicie osobę bezdomną, ja tak widzę osobę bezdomną. Ha, Grzegorz mówi, że Kamil ostatnio pisał, że jest bezdomnym przedsiębiorcą i już wie, co miał na myśli. Tak więc Kamil jest bezdomnym, z tego co ja wiem, albo mógł się nazwać bezdomnym przedsiębiorcą, dlatego że zrobił jeden z najlepszych rzeczy, jakie mógł zrobić w życiu, czyli się wymeldował i nie ma teraz meldunku w dowodzie. I ma dowód i ma tam, nie wiem, brak stałego meldunku, czy brak stałego miejsca zamieszkania, coś tam takiego się pisze na tych dowodach. Wtedy, kiedy człowiek się wymelduje i nie ma ochoty się nigdzie meldować. Ale ci panowie, którzy przychodzą tutaj do mnie pod śmietnik, no to są panowie, którzy no jakoś są skromnie ubrani i zawsze mają taki wózeczek i oni sobie do tego wózeczka tam pakują. Zawsze jest ich trzech. Kiedyś było ich czterech, teraz zostało ich trzech. Nie wiem, czy się pokłócili, czy ten jeden już umarł, odleciał. Ale zostało ich trzech i oni są niesamowicie przedsiębiorczy. Jak powiedziałam Marcinowi, że to jest dla mnie takie małe przedsiębiorstwo, to on mi wtedy powiedział, że przedsiębiorczość to jest coś zorganizowanego. Z tego, co pamiętam, jak jest tu Martin, a podobno ma być i mnie słuchać, to niech sprostuje to, co ja mówię, ale z tego, co ja zapamiętałam, to właśnie Martin tak powiedział, że przedsiębiorczość to musi być taka zorganizowana, inaczej to nie jest przedsiębiorczość. I ja właśnie po nich widzę, że oni są bardzo zorganizowani, ponieważ zawsze jest wybrana wśród nich osoba, która ten wózeczek pcha i która nakłada i która na przykład jest, jeden z nich wyrzuca puszki, a drugi je przykopuje, je gniecie, żeby te puszki były jak najbardziej spłaszczone, żeby można było ich jak najwięcej do tego wózeczka wrzucić, albo do tych toreb, albo do czego oni tam jeszcze mają. I podgłośnie. I dla mnie to, co robią ci ludzie, to jest już przedsiębiorczość, ponieważ oni w sposób zorganizowany przychodzą w stałe miejsce, tam, gdzie mogą wziąć coś, z czego będą czerpali pożytek. No już nie mówię o tym, że tam właściwie to pomagają tutaj mieszkańcom w ten sposób, że zabierają to, co jest najcięższe i najbardziej może przeszkadzać, albo to, o co się może twój pies albo dziecko skaleczyć. Wtedy, kiedy wejdzie do tego śmietnika, oni to wszystko zabierają, wywożą, mają z tego pieniądze. I co to jeszcze powoduje dla mieszkańców? Że oni na przykład nie stoją i nie żebrzą tutaj, czyli nie chodzą i mówią, daj pięć na piwo, nie chodzą, oni sobie sami chcą zarobić na to piwo, albo na tą wódkę, albo na to wino, albo na wino marki wino. Co mi się jeszcze w tych panach tak podoba bardzo, to, że oni są bardzo wytrwali, bo deszcz, śnieg, nie śnieg, oni pod tym śmietnikiem tutaj stoją i się absolutnie nikomu nie narzucają. Jeśli na przykład widzą po wzroku kogoś, że on ich do tego śmietnika nie wpuści, no to oni, nie wiem, nie zabierają mu kluczyka, nie odpryskują mu, nie są wulgarni w żaden sposób, ani nic w tym rodzaju, tylko oni stoją i czekają, aż jakaś dobra dusza otworzy im te drzwi, albo jak ktoś idzie i na przykład się patrzy z zainteresowaniem na nich, to oni się wtedy pytają, a zostawi nam pani otwarte drzwi albo panu otwarte drzwi, żebyśmy mogli tam sobie wejść. I Oskar dzwoni i go odbierzemy. Cześć Oskar, jesteś już na antenie. Halo? Oskar, mikrofon? Już włączyłem. O, super. No, cześć. Cześć. Wiesz co, ponieważ temat jest ogólny co do przedsiębiorczości takiej śmietnikowej bezdomnej, to no, muszę też wspomnieć o osobach, które w ogóle zarabiają na śmietnikach, bo to nie tylko bezdomni w ten sposób działają, ale jest całkiem spora część ludzi, którzy grzebią w śmieciach z przyczyn nawet ideologicznych. W tym momencie to już jest nawet taki ruch, gdzieś w Stanach taka moda się pojawiła chyba, właśnie łażenia po śmietnikach w celu odzyskania jak największej ilości zasobów, powiedzmy, żeby nie kupować w sklepach, no nie? I nawet włącznie z jedzeniem. Tam ludzie, powiedzmy, mają taką śrubę do tego stopnia, że wygrzebują na przykład kanapki ze śmietników i sobie jedzą. Także taki ruch jest. I w Polsce ten ruch też jest, chociaż może nie wiem, czy jest na tyle ekstremalny, żeby jedzenie, prawda, ze śmietników zużywać takie już gotowe, chociaż wiem o osobach, które nie są bezdomne, ale na przykład ze śmietników wyciągają dary unijne. Bo nie wiem, czy wiesz, czy słuchacze wiedzą, ale Unia Europejska daje takie paczki dla biednych co miesiąc i takie żywnościowe, i w tych paczkach tam są konserwy, jakieś tam makarony, jakieś tam kasze i niestety, powiedzmy, proporcjonalnie bardzo dużo w tych paczkach jest właśnie jakichś makaronów i kasz. Kasz głównie, kasze to są największy problem, bo po prostu no to zawsze tego zostaje dużo i dochodzi do takich sytuacji, że no ci ludzie te paczki biorą w całości, bo nie mogą, powiedzmy, powiedzieć, że nie bierzemy tam części, i te kasze często lądują właśnie w śmietnikach. I ja znam osoby, które te kasze z tych śmietników wybierają i korzystają normalnie. A też no właśnie mam taką znajomą, która w Warszawie właśnie urządza czasem eskapady po śmietnikach nocne, jak ktoś tam do niej przyjedzie z dalsza, to... Ale po co? No, wybierają różne ciekawe rzeczy, foteliki dla dzieci, gdzieś tam jakieś do samochodów poznajdywali, jakiś komputer działający, jakieś radio, jakieś lampki, no różne, książek całą masę i tak dalej. No, ona akurat to częściowo nieraz sprzedaje na Allegro. Niektóre rzeczy, które nie chcą się za bardzo sprzedać, to oddaje na portalu gratyshaty.pl. No a część to też sama korzysta z tych rzeczy, co, powiedzmy, znajdzie gdzieś tam. No, także tak, ona jest taką, powiedzmy, działaczką troszkę ekologiczną. Ona tam się zajmuje takimi różnymi rzeczami, jakieś tam liczenie ptaszków. A tak działa sobie, powiedzmy. Bardzo, bardzo fajna osoba i pomysł taki, powiedzmy, ma na życie luźny i nie przywiązuje, nie jest materialistką w ten sposób. Ale ona to robi, bo chce, a nie dlatego, że musi, nie? Nie, ona jest osobą wykształconą i w zasadzie ma zawód swój, z którego czerpie jakieś tam zyski, ale powiedzmy, mogłaby tych zysków czerpać więcej, z tym, że no, ceni sobie wolny czas i na tym wolnym zawodzie coś tam zarobi, tak żeby sobie opłacić rachunki, jakieś tam podstawy, żeby mieć, a tak to się zajmuje właśnie takimi hobby dziwnymi. Uroczo. A jeśli chodzi o jedzenie, to ja na przykład czasami wystawiam jedzenie, takie serki, którymi się tam termin skończył albo coś, i one znikają tak w przeciągu 10 minut, bo my mamy ten śmietnik taki obudowany, I te cegiełki są tak ułożone, że w niektórych miejscach są dziury, nie? Więc jak mam jedzenie, to nawet tam nie zanoszę do środka tego śmietnika to jedzenie, tylko stawiam właśnie w tych dziurach. I ja jeszcze dobrze nie zdążę wejść na moje drugie piętro i wyjrzeć przez okno, i tego jedzenia już nie ma. więc jedzenie właściwie no, schodzi dość mocno, jeśli chodzi o takie, no wiesz, o takich ludzi, tak, którzy żyją. A ci panowie, to mi się wydaje, że oni nie są bezdomni, że oni po prostu mają taki sposób życia, że im się nie chce nigdzie indziej iść do pracy, no bo nie wiem, bo to jakiś strój wymaga albo coś tam jeszcze innego i że oni sobie wolą, poza tym jak sobie tylko i wyłącznie zbierają ten złom i te puszki, no to mogą być na przykład pod wpływem sobie porannego piwka, jak już idą do pracy, to nie mogą, nie? Więc sobie wybierają, no, więc sobie wybierają taki styl życia i chyba, no i chyba im to wychodzi jakoś tak, że no, no, że im się to opłaca. Skoro we trzech to robią i ciągle to robią, nie? No to chyba to oznacza, że im starcza na to, czego oni potrzebują, tak myślę. No zgadza się, to w ogóle jest, daje powód do przemyśleń na temat całego życia, bo ludzie utożsamiają szczęście z jakimś tam bogactwem, że trzeba pracować, pieniądze zarabiać, tych pieniędzy coraz więcej, a ci ludzie w zasadzie często są naprawdę bardzo szczęśliwymi ludźmi, a żyją w zasadzie na zasadzie takiej, jak to Jezus opowiadał, żeby żyć po prostu nie przejmując się niczym, tylko żyjąc z dnia na dzień, tak jakby, nie? Tak, i oni mi wyglądają na szczęśliwych. Jak ja wychodzę rano do pracy i widzę ich, to oni są bardziej szczęśliwi niż ja. Tak sobie myślę. No tak. Często, że oni są jednak bardziej szczęśliwi, że po ich twarzach widać większe szczęście niż po mojej twarzy zaspanej w ogóle tam o godzinie 6:30, nie? No tak, bo oni nic nie muszą. Tak, tak. Oni nic nie muszą. A wiesz, mimo że ja lubię na przykład swoją pracę, to i tak to dla mnie jest no ciężkie się zwleczenie rano z łóżka i w ogóle to wszystko takie, nie? Ta cała taka oprawka. A oni są na luzaka, to wszystko spokojnie, powoli. Tutaj nie będzie, to pójdą do następnego śmietnika i tak. No i spoko. I no na szczęście w tych śmietnikach coś jest, bo mogłoby być tak, że nic nie będzie, nie? No czasami się spóźnią, tak, czasami się spóźnią i przychodzą po śmieciarce, która już wywiozła śmieci, no i wtedy tak stoją i tak, ojej, spóźniliśmy się, jaka szkoda, nie? I coś tam, i tak narzekają i idą do następnego śmietnika. No i też tak można. No. No dobrze, coś jeszcze chcesz powiedzieć? Nie, w zasadzie to już wszystko. No dobra, to dzięki za telefon, to cię rozłączam. No dzięki. Pa. A jeszcze mi się przypomniała taka jedna sytuacja, bo to są panowie tacy, którzy ogólnie właśnie biorą ten złom tylko. A później, jak oni wyjdą z tego śmietnika, to mniej więcej się tak w czasie zbiega, prawie zawsze. Wychodzi do tego śmietnika taki starszy dziadek, który mieszka w klatce obok mnie. I on na pewno już nie jest bezdomny i na pewno ma emeryturę i to jest taki człowiek już sobie żyjący. Tak jak każdy z nas, czy jak większość z nas, w bloku, pod dachem, nie, ma łóżko i kołdrę. I to jest dziadek, który nie wyrzuca swoich śmieci w torbie na śmieci, tylko wyrzuca je w wiaderku. Takim starsi ludzie tak mają. No ale wyrzuca je w wiaderku, no i wychodzi sobie z tym wiaderkiem, wyrzuca te śmieci do śmietnika, po czym przegląda wszystkie rzeczy, które tamci zostawili, ewentualnie co oni wzięli do ręki, ale później wyrzucili albo coś, no to on bierze i te wszystkie rzeczy przegląda i czasami coś sobie wybierze. I wsadza sobie do tego wiaderka, przykrywa go, patrzy, czy nikt go nie widzi, czy nikt na niego nie patrzy i wraca sobie z powrotem do domu. I to jest taki rytuał właściwie jego. No może jak się jest na emeryturze i się nie ma co robić, no to może i takie hobby, czy jak to tam nazwać, nie jest złe. Oni wybierają z kontenerów, tak. Zazwyczaj jak się idzie na przykład z torebką, to oni mówią, niech pani nie wrzuca tam do środka, czy tam pani nie wrzuca do środka, my sobie przyjrzymy, może jest coś tam dla nas, nie? I czasami im mówię, że tam nie ma puszek, więc nawet niech nie szukają i nie marnują czasu, bo tam nic dla siebie nie znajdą, a czasami mówię, że tak, tutaj jest, to proszę sobie tam rozerwać, nie, i ten, i sobie wziąć. A jeszcze taka sytuacja, która mi się ostatnio napatoczyła. Jeden z tych gości właśnie, którzy tam zbierają ten złom, znalazł jakąś tam koszulkę. Ktoś przyszedł i wyrzucił jakieś tam ubrania, takie już używane ubrania, No i położył na śmietniku, nie wrzucał do środka, tylko tak przewiesił na śmietnik. No i to było wtedy, kiedy tamci panowie właśnie stali w tym śmietniku, w tym ogrodzeniu takim, tym śmietnikowym. No i oni zobaczyli, że tam jest właśnie jakaś, no że tam są jakieś ubrania, no więc wzięli i zaczęli oglądać. No jeden z nich sobie znalazł dla siebie koszulkę, więc ściągnął sweter, ściągnął swoją koszulkę, odłożył ją na śmietnik i założył sobie tą czyściejszą, nie wiem czy czystą, ale na pewno czyściejszą niż tą, którą miał na sobie. No i z powrotem nałożył na to sweter i sobie poszedł dalej. Nie, i powiedział, o, tak dobrze mi coś tam, nie, że dobrze leży, czy że miła jest tam, jakoś tak on to określił. No i się ubrał i sobie poszedł, nie? To taki dobry sposób, jak się komuś proszek na przykład do prania albo nie opłacił prądu i mu odłączyli i nie może w pralce albo wody nie ma, bo akurat rura pękła albo coś. No to po co prać, jak można iść i sobie wymienić na nowe po prostu. Tak. Ale właśnie tamten sobie zmienił tą koszulkę i ja patrzę, dziadek idzie. Tamci wyszli, dziadek idzie. Okej, okay. No to dziadek tam sobie poszedł, no i tam przegląda te śmieci. No i wziął tą koszulkę noszoną przez tego gościa od złomu i no i ją ogląda i już tak prawie chciał ją wziąć do domu, nie? Że tak nie wiedział za bardzo, co on ma z tą koszulką zrobić, ale już tak się przykładał do siebie, przymierzał i to trochę za dużo na niego była, bo to taki dość drobny dziadek, no ale sobie przymierza i ja już tak patrzę, jestem taka trochę wrażliwa na takie rzeczy, nie? I tak sobie mówię już w myślach, czy już nawet na głos zaczynam to mówić, nie, tylko proszę, tylko nie tą koszulkę, odłóż ją, bo ona przed chwilą była ściągnięta z tego gościa i nie, już jej nie bierz jej ze sobą do domu i nic z nią nie rób. I on w tym momencie, jak ja zaczęłam tak gadać, na pewno tego nie słyszał, ale jak zaczęłam tak gadać, to on wziął i tą koszulkę odwiesił i ja tak no, na szczęście. No i tyle właśnie było o panach ze śmietniku, którzy mnie zainspirowali do prowadzenia audycji, więc dużo, kurde, dużo dobrego tacy ludzie robią. A bo jeszcze co jest ważne i czemu jakby ludzie wpuszczają ich z powrotem coraz do tego śmietnika, to, że oni zawsze po sobie posprzątają, tak jak mówiłam, zawsze są mili, zawsze się uśmiechają, nigdy nie narzekają, że no nie wiem, że ktoś im zamknął drzwi przed nosem albo coś w tym rodzaju. Nigdy, ale to nigdy nie zostawiają po sobie bałaganu. To, co wyjmą, wszystko chowają z powrotem do tych śmietników. U nas są nawet te śmietniki segregowane, to oni biorą jeszcze te śmieci tam, rozkładają po tych śmietnikach i w ogóle, także zero zastrzeżeń do tych panów, którzy tutaj przychodzą. Bambi pisze, napisał na czacie, że dochodzi do wniosku, że Becia to nie ma co robić w domu, dlatego że obserwuje ich. Więc oni przychodzą rano, zanim ja jeszcze wychodzę do pracy, a ja tak sobie właściwie lubię rano podejść do okna i tak sobie popatrzeć, na przykład jak są ludzie ubrani, ponieważ nie mam termometru, więc patrzę, jak są ludzie ubrani, żeby wiedzieć, jaka dzisiaj jest pogoda i takie tam różne i się na nich patrzę. A potem oni przychodzą też w sobotę i w niedzielę, a ja tak sobie lubię popatrzeć przez okno i poobserwować jakieś ptaszki albo drzewka, albo spadające kasztany, albo jak się liście zmieniają na kasztanowcu obok mojego okna, albo jeszcze inne rzeczy. I to jest takie uspokajające i miłe. Spiłowane poczucie wolności? Słuchaj dalej. Kto normalny patrzy na śmietnik, więc nie patrzy na śmietnik, patrzy przez okna, że oni akurat tam są i zaobserwuje kilka takich szczególików. No to jest tak przy okazji, bardziej niż tam. Ale tak sobie myślę, że ten dziadek, co wychodzi zaraz po tych panach, to on jednak ich tam stoi i obserwuje, bo to takie dziwne jest, że oni się zawsze tak w czasie jakby dogadują. Ale no właściwie chciałam zacząć od tych panów i powiedzieć o tym, że oni są tacy mili, tak? I że oni, no nie wiem, jakoś tak wiedzą, że oni muszą zebrać te puszki, żeby później mieć te pieniądze i że oni to rozumieją, że są w jakiś sposób zależni od ludzi, którzy mają kluczyk do tego śmietnika, a oni nie mają. No i to sprawia właśnie, że tacy ludzie są mili. I później na przykład idę sobie do sklepu i napotykam się na taki mur. Nawet, no tak, no niech będzie, że idę do sklepu. Napotykam się na taki mur, że ostatnio miałam taką sytuację, że sobie poszłam, miałam tylko 100 zł, bo nie miałam już drobnych, wypłaciłam sobie z bankomatu, no i poszłam sobie do sklepu przed pracą, czyli rano, faktycznie rano. No i tam sobie kupiłam kilka rzeczy. Daniel dzwoni, to go odbiorę, później dokończę. Cześć Daniel, jesteś na antenie? Witaj Becia. Ja chciałem ci polecić film Eddie. Nie wiem, czy oglądałaś. Chyba tak. To jest z tym takim małym aktorkiem? Takim? Tak, tak. Tak, tak. Oglądaliśmy go już kiedyś. Mhm. I on tam w sumie dużo rzeczy wyjaśnia, co jakieś wątpliwości masz, nie wiem. Znaczy ja już nie pamiętam dokładnie, ale pamiętam, że on... No warto sobie odświeżyć. W jakimś podziemiu mieszkał, tak? Czy on tam... Nie. To no, praktycznie bardzo podobna sytuacja do tej, co opisujesz. Też jeździli, zbierali złom, takie różne na skupie są sytuacje. No polecam generalnie. A, może to skup... Tak, ja pamiętam ten film i on jest całkiem niezły. I faktycznie będę sobie go musiała odświeżyć, bo jakoś mi się nie skojarzył z tą sytuacją, więc dobrze, że mi podpowiedziałeś teraz. Okay. To na razie, cześć. Cześć. No i dokończę właśnie tą moją sytuację, że sobie idę tam do sklepu z tymi moimi 100 złotami. Pani sobie stoi, no i to jest pani, której to nie jest sklep. Ona jest tylko tam zwykłą kasjerką i właściwie nie wiem, czy jej zależy na tym, żeby ten sklep zarabiał, czy żeby nie zarabiał. No ale może jej powinno zależeć na tym, żeby klient przynajmniej wyszedł zadowolony z tego sklepu. No nie wiem, tak z zwykłej kultury, czy z czegoś tam. Może jej powinno zależeć. No i ja tam kupuję sobie kilka rzeczy za 20 zł, no i daję jej te 100, a ona do mnie takim tonem, może drobne, przecież ja nie mam wydawać, no i co? Co ja mam teraz zrobić? I tak człowiek ma ochotę jej odpowiedzieć, że gówno mnie to obchodzi właściwie, co masz teraz zrobić. Ja jestem twoim klientem, ty jesteś od tego, żeby mi wydać tą resztę i żeby nie robić mi problemów wtedy, kiedy ja chcę zrobić zakupy swoje. Szczególnie, że nie idę i nie kupuję sobie zapałek za 30 groszy tylko po to, żeby rozmienić tą stówę, tylko sobie już kupuję za 20 zł czy za 25. No i ona jest od tego, żeby tą resztę mi wydać i żeby te pieniądze rozmienić, jeśli nie ma. Polecieć do sklepu obok albo zrobić cokolwiek innego, albo wyjąć z portfela i rozmienić ze swoich prywatnych. Cokolwiek powinna zrobić. A już na pewno, jak nie ma tych pieniędzy, to nie powinna się odzywać takim tonem. Czy wy też macie wrażenie tak czasami, że pani kasjerki to... No to im nie zależy właściwie na niczym takim? Potem mówi, że pani powinna mi powiedzieć, no hello, nie ma drobnych, to wypierdalaj. Miałam nieknąć, wiem o tym, że miałam nieknąć, ale on jest, no nie wiem, tak mnie, ojej, woter, co ty ze mną robisz? I później sobie jeszcze idę, już tak pod koniec dnia, a już wiem, jaką miałam sytuację, tak, że sobie poszłam do dużego sklepu, że tam poszłam sobie do dużego sklepu, no i sobie kupiłam dużo rzeczy, ale wyszłam i było takie stoisko z warzywami i owocami. I no i ta pani, która sprzedaje, to ona jest już właścicielką tego stoiska i jej powinno zależeć na tym, żeby jak najwięcej sprzedać, bo z tego, co ona sprzeda, to ona żyje, nie? i przyjeżdża tutaj do tej Warszawy, widać, że tam stoi jakiś żuk, nie żuk, gdzie ona ładuje później te swoje skrzynie z tymi wszystkimi swoimi owocami. I no i jej już powinno zależeć na tym, żeby jak najwięcej sprzedać. I ja tak sobie wychodzę, zobaczyłam śliwki. No już mi nic innego nie było potrzebne, ale mi się tych śliwek zachciało. No i jak byłam w tym dużym sklepie, płaciłam kartą, u niej kartą nie mogę zapłacić. Może bym kupiła więcej, jakbym mogła. No ale miałam tam 2 złote w portfelu, czy tam złote 70 tylko z drobnych. I mówię do niej, że mam złote 70 i za te złote 70 chcę śliwek. A ona do mnie w ogóle z jakąś agresją i awanturą, że jak ja śmiem w ogóle za złote 70 od niej śliwek żądać, że na taką ilość to ona już nawet torebek nie ma, już i nawet szkoda torebki użyć, bo ta torebka jest więcej warta niż te złote 70 i zaczyna do mnie w ogóle z jakimiś tekstami wyskakiwać, przy czym te śliwki kosztowały 4 złote za kilogram, więc ja notabene kupowałam prawie pół kilo. I ona do mnie, że szkoda torebki, że na taką ilość to w ogóle nie ma torebek? Hello! Ja jej powinnam powiedzieć to, co Water przed chwilą przytoczył. I to jest takie strasznie nieprzyjemne, jak się z niej człowiek napotyka, bo to odstrasza, żeby w ogóle podchodzić do takich straganów i żeby dać tym ludziom zarobić, bo no nie wiem, może to ona miała zły dzień, albo miała mały utarg wtedy i to było dla niej straszne, ale no złote 70 lepsze niż nic, moim zdaniem. I ona, no nie wiem, ja będę przychodziła, bo to jest koło mojego fitnessu, ja tam przychodzę 3 albo 4 razy w tygodniu i już nigdy nic od niej nie kupię, bo ona mnie raz do siebie zniechęciła i mi to wystarczyło. Jeszcze z takich niemiłych pani, to ostatnio jak mieliśmy spotkanie kontest klubu, to byliśmy w Kitsch Pubie i tam były 2 pani kelnerki, które właściwie nie wiem od czego one tam były, ale na pewno nie od tego, żeby usługiwać klientom. I one, znaczy oczywiście jak się tam zeszło na dół i się zamówiło, to one ci przynosiły to, co chciały. Ale szczególnie jedna była taka, która przyszła tam z jakimś dzieckiem i cały czas z nim tańczyła i się bawiła, a jak ja do niej zeszłam i sobie chciałam zamówić drinka, to ona w ogóle się patrzyła na mnie, jakby mnie zaraz chciała zabić, bo ja śmiałam ją oderwać od zabawy z jakimś dzieckiem i przyjść po drinka, no bo przecież jak ja idę do pubu, to może sobie wam sama zrobić i jeszcze zapłacić im za to. Nie wiem, co ona sobie myślała, ale... No ale hello, Kitsch Pub na Nowogrodzki, to jest w Warszawie, proszę was, proszę was. Ale później, po tych wszystkich moich przygodach z różnymi paniami niemiłymi w różnych sklepach, straganach i pubach, natrafiłam na przesympatyczną panią, która jest u nas zatrudniona w sklepie na dole, tak właściwie jakby pod blokiem. No i ona jest tam nowa, bo ja tam dość często chodzę, więc wiem, które panie się tam zmieniają i ona jest nowa i właśnie sobie poszłam i miałam mało rzeczy i miałam nawet swoją torbę i tam się chyba płaci nawet za taką małą torbę, którą się dostaje, ale ta pani wzięła torbę, taką torbę reklamówkę i zaczęła chować moje rzeczy i właśnie mi wtedy powiedziała, no to pomożemy, jak za dobrych, starych czasów. Wiedziałam, że się zciszy, że się skończy podkład, jak podgłośnie. Tak to już bywa w tych audycjach na żywo. No i co? To może dżingielek. Kontestacja. Intrygujący głos wolności w twoim domu. To jest zawsze śmieszna atmosfera. Jak nastaje cisza, to jest zawsze śmiesznie. No i o czym by tu jeszcze powiedzieć? Dzwonić nie chcecie, nie chcecie mówić, czy mieliście takie problemy z paniami, czy nie mieliście takich problemów z paniami. A już wiem, mam tutaj zapisane, tak, tak, z tych miłych ludzi jeszcze, to za czasów mojego dzieciństwa, czyli tam od któregoś roku, kiedy już zaczęłam mieszkać w Warszawie na stałe, to miałam taki barbistr koło siebie, taki bar mleczny, tak to się nazywa, tylko że to jest taki barbistro na trochę wyższym poziomie, ale bardzo podobny, no ale na wyższym takim troszkę poziomie. I tam prowadzi go pan, który już go prowadzi co najmniej 20 lat, bo odkąd ja byłam mała, to tam chodziłam i ja pamiętam, że ten bar tam był i dzwoni telefon, nie wiem kto to dzwoni, odbierzemy. Cześć telefonie, jesteś na antenie. Witam, co za Łuczówki, ewentualnie monitor. Ja mam takie pytanie. W Iraku praktykuje się takie rzeczy jak obcinanie łapek z udijaszką, a u nas jakby ktoś dokonał takiego samosądu, no to ile by mniej więcej siedział? Ciężko powiedzieć. Każdą sprawę się indywidualnie rozpatruje. To zależy, jakby się obciął. Tak, czy się da przyszyć, czy się nie da przyszyć, jakie skutki, i jako kto wykonywał pracę i czy miał siódemkę dzieci, czy był samotny. To wiesz, od wielu rzeczy to zależy. Coś jeszcze? No właśnie, tylko to chciałem wiedzieć. Słucham dalej audycji. Akurat jestem na żywo. Pierwszy raz. A, no to słuchaj, słuchaj. To dzięki za telefon, to pa. No do usłyszenia. No, to był telefon z zapytaniem. Zawsze lubię pytania. I dokończę historię mojego baru. To jest właściwie taki bar, który mi się bardzo kojarzy z dzieciństwem i tam bardzo często do niego chodziłam. Jak uciekałam ze szkoły, do niego chodziłam. Jak tylko miałam jakieś pieniądze, które dostałam na jakichś minach albo coś, to do niego chodziłam. Uwielbiałam do niego chodzić. Tam były takie okrągłe, wysokie stołki przy blatach i mi się zawsze podobało. Nawet nie mogłam wdrapać na ten stołek, ale zawsze tam chodziłam i siedziałam sobie na tym stołku. Prosiłam kogoś, żeby mnie podsadził albo coś, albo... No albo wylewałam sobie kompot przy tym, jak próbowałam wejść na ten stołek i to było takie fajne dla mnie. No i ostatnio przychodziłam sobie tamtędy i postanowiłam tam wejść. Słuchajcie, po 20 latach prowadzi to ten sam gość. Klimat jest właściwie taki sam. Gość wygląda tak samo i on jest uśmiechnięty, tak jak zwykle, i ma jedzenie takie, jakie chcesz zawsze. Nieważne, która jest godzina, nieważne, o której godzinie przychodzisz, jak coś jest w menu i ty to zamawiasz, to to dla ciebie ma. I jest w ogóle przesympatyczny i ma bardzo duże poczucie humoru. I no i jak na bar mleczny, gdzie żeśmy trochę tam z Martim chodzili i no i sprawdzaliśmy, bo ja chciałam Martiego pozabierać do różnych barów mlecznych, on ogólnie nie lubi tego, ale naprawdę tamten bar, to jest bar, który się nazywa Aleksander, jest przy skrzyżowaniu Solidarności z ulicą Żelazną. Jak ktoś jest z Warszawy, no i ma ochotę sobie tam wpaść, będzie w okolicy, to bardzo polecam. Jest duży wybór, jest no, w miarę tanio. No, no nie wiem, tam ja sobie kupowałam danie jakieś tam surówka, kompota, ziemniaki i kotlet i zapłaciłam za to 14 zł czy coś. No więc jest tak średnio, nie? Nie za mało, nie za dużo. I jedzenie jest no, w takich dużych ilościach i można się najeść i jest bardzo dobre i nikomu nie zaszkodzi, wszystko jest świeże i w ogóle. I ten pan, naprawdę, jak zobaczycie tego pana, normalnie no aż się chce do niego wracać. Naprawdę, aż się chce do niego wracać. On jest taki no, taki pan Aleksander. A poza tym ten fakt, że on tam od co najmniej 20 lat, może nawet dłużej, od co najmniej 20 lat prowadzi sobie ten barek, to no to już o czymś świadczy. Że jednak umie przyciągać klientów, że jedzenie jest zdrowe, że mu się żadna inspekcja jeszcze nie przyczepiła, że prusaki mu wchodzą na talerze albo do gara zupy, albo do czegoś tam innego. Naprawdę. Gościu przeżył już co najmniej 3 dekady różnych polityków i polityki i wszystkiego. I dzwoni Oskar R. Cześć, Oskar. R. No hej, hej, hej. Ponieważ nikt tak do ciebie jakoś nie dzwoni, to ja się zdecydowałem jeszcze raz zatelefonować. I chciałem powiedzieć, że w zasadzie to w ciągu ostatnich 20 lat tak jakoś spowszedniało właśnie takie nieprzyjemne podejście do klienta, że w zasadzie wypaczona jest całkowicie jakaś wartość prywatnej przedsiębiorczości. W ogóle cała prywatna przedsiębiorczość jest wypaczona. Ja nie wiem, szczególnie w Polsce jest właśnie takie podejście urzędnicze przedsiębiorcy do klienta. Tak się traktuje klienta w zasadzie z góry i to jest oczywiście nie wszędzie. Jest to widoczne głównie w firmach, które już jakąś tam pozycję osiągnęły. Ja się teraz tam troszkę przekrzykuję z Cyfrą Plus, która w mojej ocenie mnie tam troszkę oszukała, przedstawiając mi ofertę, w której był rabat na pewną usługę. A oni uważają, że ta oferta, prawda, ta symulacja tej oferty, która była przedstawiona, to jest niewiążąca, a wiąże mnie tam jakiś regulamin. I w ogóle nie patrzą na to, od razu kwestia regulaminu, od razu kwestia tego, co mnie wiąże i tak dalej, a nie patrzą to, że ja tam od iluś lat jestem ich klientem, i prawda, że mnie wprowadzili w błąd, przez błąd na stronie swojej, i że powinni się zachować w porządku, żeby utrzymać jakiś stosunek przyjazny z klientem, tylko od razu, prawda, regulamin mówi tak, tak, tak, więc, prawda, masz zapłacić, i mimo to, że inaczej było podczas decydowania się, nie? Tak, no zazwyczaj tak jest, nie, że oni ci albo czegoś nie powiedzą, albo dają ci z małą gwiazdeczką i sobie tego nie doczytasz, albo jeszcze coś tam innego, tak. To zgadza się, to samo miałem z Orange'em, w Orange'u podpisałem umowę i przez pomyłkę pani z salonu wpisała o jeden rok dłuższy czas umowy. Zgodziła się, sama napisała reklamację później, że się pomyliła, i Orange nie uwzględnił tej reklamacji, powiedział, że mam tyle, ta umowa ma trwać tyle, co jest wpisane i no i bez jaj. Autentycznie. Ja, w ogóle to już jest przegięcie. Ale widzicie, bo jeszcze jak jest jakaś duża korporacja taka, nie? Duża firma. No tak, ale... To okej, ale zobacz, jak oni stracą jednego klienta, to i nic się nie stanie. Ale jak baba stoi ze swoim stoiskiem i ona ci robi awantury, że kupujesz za mało śliwek, no przecież dla niej strata jednego klienta to już dużo, nie? To, że ona ma mniejsze stoisko niż ta korporacja cała tam, no to fakt, także ona ma jakieś mniejsze koszty tego całego utrzymania, ale dla niej strata jednego klienta to jest dużo. I ja tego nie rozumiem, dlaczego oni w ogóle tak, wiesz, no jak w ogóle przedsiębiorca może podejść w taki sposób do klienta? Ja tego nie rozumiem. No, ale podchodzą w ten sposób przedsiębiorcy i właśnie najczęściej podchodzą w ten sposób, no, poza korporacjami, to podchodzą tacy, którzy już jakąś tam pewną pozycję na rynku mają. Na to, bo raczej takich się nie spotka, jeżeli na przykład się pójdzie na jakiś plac targowy, gdzie ktoś próbuje wejść na rynek, gdzie ktoś próbuje w ogóle swoich sił w handlu i tak dalej, to tam raczej jest miła obsługa. Natomiast jak już ktoś właśnie ileś tam lat handluje i już się czuje mocno, prawda, jestem biznesmenem i teraz tutaj ja rządzę, prawda, a ty jesteś tylko klientem i masz sobie przyjść, zapłacić i do widzenia, nie? No to szybko przestanie rządzić, nie? Jak będzie się tak podchodził do klienta. Niestety żyjemy w takim kraju, w którym rządzą ci, którzy mają układy, a nie ci, którzy są mili dla klienta, no. Taka jest prawda. W tym momencie ja na przykład nie znam nikogo, kto, powiedzmy, ma malutki sklepik osiedlowy, jest sympatycznym właśnie jakimś tam panem, który czy tam ma jakiś bar mleczny, czy coś, czy jakiś kebab, czy coś, który by dostał dopłatę z Unii Europejskiej, bo najczęściej ma problemy z czymś takim. Natomiast wielkie firmy typu McDonald's, z którym też miałem zgrzyty, bo już nie pamiętam, o co tam konkretnie poszło, ale aha, chyba o czapkę, że przyszedł kierownik, prawda, i zaczął obsługiwać, a to było śmieszne, bo wszyscy tam w McDonaldzie byli w tych czapeczkach ładnych, takie ubrania eleganckie, a przed kierownik, bo było mało obsługi i sam nie ubrał żadnej ochrony, mhm. żadnych rękawiczek, żadnych tam, prawda? Przyszedł i zaczął obsługiwać, nakładać to jedzenie i tak dalej. Ja mu zwróciłem uwagę, że proszę pana, chyba jakiś ubiór ochronny powinien być, jakiś fartuch, jakaś na głowę nakrycie czy coś, a nie tak, że pan sobie przychodzi gdzieś tam z biura, nie wiadomo czy z ubikacji czy skądś i pan zaczyna grzebać w jedzeniu, nie? Mhm. No i oczywiście taka niemiła atmosfera powstała, no ale najdziwniejsze to, że ludzie się patrzyli na mnie jak na idiotę i nikt w zasadzie nie przyznał mi racji, no a mi się wydaje, że jednak jak ktoś... No nie wiem, to jest na zasadzie tak, jak nie pamiętam w którym to filmie było, chociaż może to takie ekstremalne porównanie, polski film taki był, jak sprzątaczka podawała kurczaka równocześnie trzymając szmatę, nie? Tam klientowi, było coś takiego. Tak. W sklepie, no. Nie wiem, czy to nie w Misiu tak było, wiesz? Ale może to nawet w Misiu było. No to mi się to od razu z tym skojarzyło i takie w ogóle właśnie podejście, no jak można w ogóle coś na kogoś w McDonaldzie powiedzieć? Przecież to jest cudowna restauracja, nie? No to... A czy wiesz co, bo ja myślę, że ludzie bardziej się patrzą nieprzychylnie na tych, którzy zaczynają zwracać uwagę, bo oni nie, jakby tego nie rozumieją, że ktoś może dochodzić swoich praw, wiesz? No właśnie. To jest dla nich nie do pomyślenia, że ktoś w ogóle może się odezwać i chcieć osiągnąć coś dla siebie, nie wiesz? Coś, co ogólnie jest dla wszystkich, tak notabene, nie? Ale wiesz, że ty się w ogóle odważyłeś, nie? Coś powiedzieć i ten... I ja myślę, że to jakby dla ludzi jest takie najdziwniejsze. Musimy kończyć, wiesz, bo dzisiaj jest na żywo audycja i będę musiała zaraz kończyć, a jeszcze chcę konkurs powiedzieć, też a propos jedzenia. Okay. Ja tylko chciałem na koniec powiedzieć, że są mili sprzedawcy również i że... Na szczęście. Ja też kiedyś byłem takim miłym sprzedawcą, no niestety teraz nie mogę, ze względów politycznych bym to nazwał, czy też ekonomicznych oczywiście, no ale mam nadzieję, że kiedyś również będę mógł otworzyć mały sklepik i być miły dla klienta. Czekamy na to, liczymy na ciebie. No to dzięki, no. To pa. No hej. Ja też jestem miłym sprzedawcą, a przynajmniej się staram. I ci, którzy o mnie kupują, zazwyczaj mówią, że jestem miłym sprzedawcą. I dzisiaj jest konkurs. Zaraz. Jak zwykle się tam nie wyrabiam, o wielu rzeczach nie powiedziałam, będzie na następną audycję. O jedzeniu jest konkurs. Teraz słuchajcie mnie uważnie. Konkurs jest taki. Pytanie właściwie konkursowe takie. Kreacjonizm się trzeba będzie, tak jak mówiłam, poczucie humoru, fantazję i cokolwiek tam jeszcze macie od siebie. Pytanie jest takie. Jakbyście mieli mnie zjeść, to w jakim bym była przepisie? Czy na słodko, czy na słono, z jakimi przyprawami? Ja bym tak chciała, żeby były proporcje, jak zrobić, tak jak normalnie są przepisy na ciasto, albo na kurczaka, albo na cokolwiek innego, tak żeby był przepis, jak zrobić becie. Becie. Mnie. Nawet nie jako prawniczka, ale mnie, jako becie. No i to w komentarzach. Proszę o odpowiedzi w komentarzach i uważam, że jest to ciekawe. A ponieważ za chwilę jest kolejna audycja, a ja miałam robić przerwy pomiędzy jedną a drugą, to ja już kończę na dzisiaj. Dziękuję wszystkim za telefony, dziękuję wszystkim za obecność, dziękuję wszystkim, którzy wpłacają pieniądze na kontestację i ogólnie, że wytrzymaliście dzisiaj z nie bardzo niewyspaną Becią. A już wiem, jeszcze haiku na koniec. Jedno tylko. O, jakie piękno się wybrało. Issa. Świat rozpaczy i bólu. Kwiaty kwitną nawet wtedy. I tym miłym akcentem wypuszczam Alberta. Pa!